16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 26 kwietnia jest piątek. Jak zwykle serwis Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Szef rządu poprosi prezydenta, by objął patronatem oświatowy okrągły stół. Za zabójstwo swojej 20-letniej partnerki 31-letni Artur W. resztę życia spędzi w więzieniu, a wyrok zapadł przed sądem okręgowym w Łodzi. Kilka dni zostało na rozliczenie się z fiskusem. Premier Mateusz Morawiecki poprosi prezydenta, by objął patronatem obrady okrągłego stołu w sprawie edukacji. Ja pana prezydenta bardzo gorąco o to poproszę, żeby też objął patronatem oczywiście te nasze obrady, które się rozpędzają, które są bardzo owocne, gdzie przez tych ponad 5 godzin dyskutowaliśmy o różnych aspektach funkcjonowania szkoły. Podsumowując, pierwszą część spotkania szef rządu prosił o zakopanie podziałów w środowisku nauczycielskim po strajku. Wicepremier Beata Szydło dodała, że uczestnicy spotkania wskazywali na konieczność wspólnej pracy na rzecz zmian w oświacie. To było bardzo dobre spotkanie, merytoryczne, konkretne. To była też rozmowa, w której padały nie tylko pozytywne dla rządu głosy, ale również i głosy krytyczne. Ale to były głosy krytyczne, które zawierały w sobie troskę o przyszłość szkoły i pokazywały, w którym kierunku możemy pójść. I przede wszystkim, co najważniejsze, wszyscy siedzący przy tym stole podkreślali jedno. Teraz jest taki moment, że musimy być razem. Musimy się zjednoczyć wokół dyskusji o polskiej szkole. A w okrągłym stole biorą udział m.in. nauczyciele, przedstawiciele samorządów, rodzice, grono ekspertów. Najwyższe władze państwowe prócz premiera reprezentują wicepremierzy Beata Szydło, Jarosław Gowin, minister edukacji Anna Zalewska, minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Nie ma ZNP, Forum Związków Zawodowych i opozycji. Za zabójstwo swojej 20-letniej partnerki 31-letni Artur W. resztę życia spędzi w więzieniu. Wyrok zapadł przed sądem okręgowym w Łodzi. Do zbrodni doszło na tamtejszym osiedlu Teofilów w sierpniu 2017 roku. Mężczyzna udusił swoją 20-letnią partnerkę, jak zeznał, podczas awantury. Jej ciało ukrył w wersalce w wynajmowanym mieszkaniu. O okolicznościach przestępstwa mówi sędzia Jarosław Leszczyński. Działając z zamiarem bezpośrednim, pozbawił życia Kaję, zaciskając ręce na jej szyi i powodując dwumiejscowe złamanie kości gnykowej, doprowadzając w ten sposób do zgonu poprzedzonej przez uduszenie. Wyrok jest nieprawomocny. Pełnomocnik skazanego 31-latka Bartosz Tiutiunik zapowiedział apelację. Wątpliwości były w zakresie, jak zabił. Sąd zmienił opis tego zabójstwa. Na inną motywację wskazywał oskarżony, inną motywację ustalił sąd. No i zapewne realizując obronę oskarżonego do samego końca, złożę wniosek o uzasadnienie, poczekam na uzasadnienie pisemne i zakładam, że będzie w tej sprawie wywiedziona apelacja w zakresie oczywiście co do kary. Sąd podjął też decyzję o przyznaniu 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz 4-letniego obecnie syna zamordowanej kobiety. Już tylko kilka dni zostało na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. W województwie małopolskim deklaracje podatkowe złożyło do tej pory 3/4 mieszkańców, większość przez internet. Ale w urzędach skarbowych i tak pojawia się sporo osób, które wolą przynieść PIT samodzielnie. Dlatego, bo po prostu sama zawsze to składam, a tym bardziej, że teraz składam dla znajomego 1% podatku, także sama osobiście wolę to załatwić. Jakoś nie było czasu. Człowiek jest tak zagoniony w dzisiejszych czasach, że zostawia to istotne, ale zostawia to na sam koniec. A dlaczego nie przez internet? Jeszcze nie jestem przygotowany do tego. Cyfryzacja przede mną. W tym roku na stronie podatki.gov.pl dostępny jest też nowy system Twój e-PIT, przypomina Konrad Zawada z Izby Administracji Skarbowej. To jest w zasadzie taki system informatyczny, który automatycznie rozlicza podatnika właśnie z tych takich podstawowych dochodów, więc jeżeli mamy złożyć tylko PIT-37, to możemy skorzystać z tego systemu. Ten system między innymi ma taką funkcję, że w zasadzie jeśli ktoś się do niego nie zaloguje, nie skorzysta, to automatycznie za nas złoży zeznanie. Jak zaznacza Konrad Zawada, warto jednak zakodować się do systemu i sprawdzić automatycznie wygenerowany PIT. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego lub podając kwotę przychodu za 2017 i ubiegły rok oraz numer PESEL. Z fiskusem można rozliczyć się do końca kwietnia. Prezydent Włoch Giuseppe Mattarella podpisał ustawę znacznie zwiększającą zakres obrony koniecznej w przypadku włamania lub napadu. Podwyższono też kary za wszelkie tego typu przestępstwa średnio o rok. Nowa ustawa zezwala na własnym terenie lub w pracy na użycie legalnie posiadanej broni wobec napastnika, który nie użył siły, ale grozi jej użyciem lub sugeruje, że jest uzbrojony. Zezwala też stanąć w ten sposób w obronie osób trzecich na ich terenie. W przypadku, gdy obrona była nieproporcjonalna do zagrożenia, osoby działające pod wpływem paniki lub wzburzenia będą uniewinniane. Ustawa znosi istniejące i orzekane dotychczas prawo napastnika do odszkodowania za rany odniesione w czasie włamania. Orzekanie kar w zawieszeniu za włamanie do domu prywatnego będzie uzależnione od wyrównania poszkodowanym przez napastnika wszelkich strat. Opozycja i wielu prawników twierdzi, że nowa ustawa może otworzyć drogę samosądom. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Skrót informacji w Trójce o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na wschodzie po południu także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 do 20 mm. Tak będzie na przykład w Małopolsce na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia jutro od 14 do 19 na południowym zachodzie i w centrum. W pozostałej części, na przykład w północno-wschodniej części Polski, aż od 21 do 27. Chłodniej na Podhalu i Pomorzu. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków zachodnich w czasie burz. W porywach do 60 km na godzinę. Program trzeci, 6,5 minuty po godzinie 18. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 za 1699 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując aparat systemowy Canon M50 z akcesoriami w zestawie za 2399 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. Pamiętaj, w tę niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko nic cen. MediaMarkt. Jak można świętować 120. urodziny Opla? Można pojechać na mecz Borussii Dortmund i kibicować Polakowi, który broni pola karnego. Można też kupić Opla z licznymi systemami bezpieczeństwa w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie jeszcze tylko 48 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 w mini lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w mini lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Świat i śmieje się milionem bar. Chowa w dłoniach cenny skarb. Nawet jeśli przyjdzie więc pod wiatr, wiem, że możesz tak jak ja. Cześć, tu Roxana Węgier. Znacie już nowy zestaw Junior Box Play ze smartfonem i ekstra gadżetem? Dla mnie jest naprawdę wow. Junior Box ze smartfonem Huawei Y6 i sportową opaską to doskonały zestaw dla młodego fana super zabawy. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Tata, ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do twojego biznesu. Crafter? Spec od ciężkiej roboty? Transporter. Legenda samochodów dostawczych. Caddy. Wielozadaniowy miejski spryciarz. Czy Amarok? Sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci. 10 minut po 18. On your head, hand on your head, put your foot in the air, foot in the air. Then you hop around the room, hop around the room. In your underwear, in your underwear. There ain't never been nothing quite like this. feel the bottom fall on your ass. Get back up, put your teeth in the glass. Ain't never been nothing quite like this. It's a magical thing called the Wilbury Twist. Everybody's talking about the Wilbury Twist. Different dance, for you all to do. Spin your body like a screw. Better not forget it on your shopping list. Ain't never been nothing quite like this. Better come and get it, it's the Wilbury Twist. I guess by now you've got the gist. Everybody's crazy about the Wilbury Twist. The Traveling Wilburys, program trzeci, już 12 minut po 18. Uwaga, proszę Państwa, ciekawostka. Otóż od niedzieli obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie praw lokatorów. Paradoksalnie na przepisach skorzystają ci, którzy nie płacą regularnie za swoje mieszkania. Nie regulują czynszu, zalegają. Dlaczego? Otóż zniesiono półroczny termin, w którym do tej pory gmina musiała znaleźć lokal zastępczy dla dłużnika. Teraz ma na to nieograniczony czas. Zatem w tej sytuacji można w zasadzie mieszkać i nie płacić. No, chyba nie takie były intencje ustawodawcy. Ten termin 6 miesięcy został usunięty, a w konsekwencji oznacza to, że gmina będzie miała nielimitowany czas na to, aby znaleźć lokal zastępczy dla takiego lokatora. Katarzyna Ulejczyk z kancelarii BCLA, Bisiarek Cieśliński i Wspólnicy. Została usunięta w tym trybie możliwość usunięcia lokatora do noclegowni. W efekcie tak naprawdę lokator będzie czekał na lokal zastępczy od gminy w terminie nieokreślonym. Czyli to może trwać i trwać. Może to trwać miesiąc, pół roku, rok, dwa lata. Do tej pory było to bardzo trudne i trwało bardzo długo, więc obawiam się, że również będzie ten problem teraz. I w tym momencie, ponieważ unikamy tych eksmisji na bruk, Hanna Milewska-Wilk, analityk ze Stowarzyszenia Właścicieli Mieszkań na Wynajem, Mieszkanicznik. Jako właściciele mieszkań musimy tą osobę gdzieś zapewnić i musimy ten dach. Albo zostaje u nas ten dłużnik, który od lat już często nie płaci, albo musimy właśnie znaleźć jakiś lokal tymczasowy na własny koszt. Natomiast już od jakiegoś czasu, ze względu na to, że gminy sobie nie radziły z dostarczaniem takich lokali tymczasowych, działo się tak, że na rynku właśnie właściciele, osoby wynajmujące mieszkania na własny koszt zapewniały taki lokal tymczasowy. A wynajmujący mają już pomysł, jak zabezpieczyć się przed takim lokatorem dłużnikiem? W tym wypadku tylko umowa najmu okazjonalnego, ewentualnie wyżądanie jakiegoś zaświadczenia w pracy o zarobkach. Agnieszka Cendrowska, właścicielka kilku mieszkań na wynajem. No ale to też wie pani, to jest w tym wypadku wszystko palcem na wodzie pisane, ponieważ no, wynajmujący nie musi się zgodzić na takie przyniesienie oświadczenia. No dobrze, a czy sami lokatorzy są zadowoleni z tej nowelizacji ustawy? Naszym zdaniem ta ustawa była mocno nieprzemyślana. Jakub Rzaczek z Komitetu Praw Lokatorów. Do tej pory było tak, że gminy płaciły odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych. W tej chwili odszkodowanie będzie płacił lokator, więc to jest troszkę taka obosieczna broń. Będzie płacił jakby wyższy ten czynsz, taki jakby jaki zażąda ten właściciel jako odszkodowanie. Ale jeżeli nie ma ten lokator pieniędzy, to co wtedy? Wtedy komornik też nie będzie w stanie ściągać tych należności. Właściciele często stosują też niezgodne z prawem metody pozbywania się lokatorów. Czy osoba, która wynajmuje mieszkanie, może w jakikolwiek sposób się uchronić przed najemcą, który nie płaci? Takim stuprocentowym sposobem, aby uchronić się, jest zawarcie tak zwanego najmu instytucjonalnego. Aby taką umowę zawrzeć, trzeba by być przedsiębiorcą, czyli zgłosić do Urzędu Skarbowego, że prowadzi się działalność gospodarczą polegającą na wynajmie mieszkania, co będzie wiązało się oczywiście z wyższymi podatkami. Kto zyska, kto straci na tej nowelizacji? Właściwie to chyba najwięcej zyskały gminy, ponieważ zyskały czas. Państwo przerzuciło swój obowiązek zapobiegania bezdomności na właścicieli mieszkań, ponieważ teraz to właściciele będą musieli tolerować takiego lokatora do momentu, kiedy gmina nie wywiąże się ze swoich obowiązków. Rekordzista ma ponoć 500 000 złotych długu. No, wartość pięknego mieszkania. O los wynajmujących i lokatorów pytała Monika Suszek. Tu Trójka, 16 minut po 18. Po 19 lista przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki zaprasza. In Excess. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Tak sobie bezrefleksyjnie powiedziałem, że Marek Niedźwiecki zaprasza, a teraz nabrałem, proszę Państwa, pewne wątpliwości. Kto był ostatnio? A może kolega Baron? Panie Janie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Chcę pan rozstrzygnąć dylemat, tak? No właśnie, proszę spojrzeć na twarz. Jak przekrwione oczy, to baron, a jak miód na wąsach, to niedźwiedź, proste. No tak, coś w tym jest. Rzeczywiście po twarzy można rozpoznać. Bardzo panu dziękuję za podpowiedź. 19 minut po 18, program trzeci, audycja popołudniowa. Szwajcarscy, proszę państwa, naukowcy zbadali czystość męskiego zarostu. Wyniki niestety porażają. Badania opublikowano w wydawanym w Zurichu medycznym piśmie European Radiology. Zależy jeszcze jaka broda, jak długa. O kurczę, to no, nie wiedziałem czegoś takiego. No musi dbać o higienę jednak. Zdecydowanie jest to istotna kwestia tak naprawdę. Więc... No bo brodę trzeba myć. Myślę, że tak. I dbać też, używać jakichś specjalnych olejków. Kolega to... ma dłuższą brodę jeden i właśnie opowiadał, że kupił sobie na przykład specjalną szczotkę do czesania. Tam jakieś odpowiednie włosie musi być również. Zdarzają się tacy klienci i aktualnie jest dość duży trend na brody. Kamil Jan Wilczyński, fryzjer. Także coraz więcej tak naprawdę jest klientów, którzy decydują się na zapuszczenie brody zamiast na golenie na zero. A jak taką brodę utrzymać potem taką dużą, gęstą w czystości? No przede wszystkim coś, co, o czym wiele osób zapomina, czyli szampon do brody. Tak, istnieje już coś takiego jak szampon do brody. To nie może być tak jak do włosów? Nie powinien być. Tak naprawdę skóra brody pod brodą to jest skóra twarzy, więc nie powinniśmy jej traktować tak samo jak skóry głowy. Teraz istnieje wiele produktów, które właśnie są szamponami do brody, które pielęgnują nie tylko brodę, ale także i skórę. Siedzę w brudzie po uszy. Doktor nauk medycznych Wojciech Marusza. W brodzie też, ale powiedziałem, że siedzę w brudzie po uszy, gdyż zajmuję się trudnymi do leczenia powikłaniami bakteryjnymi od roku 2009. Prowadzę w tej dziedzinie razem z Zakładem Mikrobiologii WUM badania naukowe, które wykazały, że kiedy jest się zbyt czystym, to jest źle. Brudne dziecko jest szczęśliwym dzieckiem podczas zabawy. Pan jest takim dużym dzieckiem. Lubię się pobrudzić. A myję się, to może będzie lepiej. A znaczy razem z brodą pan się myje? Tak. To jest dobrze, że w tej brodzie coś tam się może zagnieździć. Być może tak, być może nie. Na pewno należy o nią dbać, na pewno powinna być wypielęgnowana, powinniśmy jakoś wyglądać, a nie być zarośnięci tak zwanym brudem. Pan swoją brodę jakoś tak przyczesuje, smaruje czymś, jakimś specyfikiem? Ja o swoją brodę bardzo dbam, ja ją bardzo lubię, więc mógłbym powiedzieć, że moja broda jest czysta, zadbana, ale mam psa, więc jakby wyrównuję niedobory związane z tym, że jestem człowiekiem czystym, schludnym. Mój pies, myślę, aż tak czysty jak ja nie jest. Wszystko zależy z tym brudem od punktu patrzenia. Od lokalizacji brudu. Bakterie dzielimy na bakterie dobre i na bakterie złe. My w swoim pędzie do czystości zaczęliśmy niszczyć również te bakterie dobre, które zostały wymyślone po to, żeby chroniły nas przed ciężkimi infekcjami bakteryjnymi, jakimiś ciężkimi powikłaniami i osiągnęliśmy moim zdaniem poziom absurdu. A ma pan też psa? Nie mam psa. A może to jest właśnie tego kwestia, że jak się ma psa i się go przytula, to te zarazki przechodzą na brodę plus jeszcze jakieś dodatkowe. W moich badaniach, które teraz zostały opublikowane w dobrym mikrobiologicznym piśmie Infection Drug Resistance dosłownie 2 dni temu, wykazałem, iż posiadanie zwierząt domowych jest dla nas ochronne ze względu na florę fizjologiczną, które one posiadają i wyrównują nam jakby nasze niedobory. Z tego, co pan powiedział, to mogłoby wynikać, iż takie posiadanie brody jakby zabezpiecza nas przed infekcjami na miarę psów, które posiadają inni. Ładnie powiedziane, siedzę w brodzie po uszy w brudzie. Co więcej, nie chcę, by mnie ktoś wyciągnął, pytał Tomasz Jeleński. Tak sobie patrzę przez szybkę i podziwiam. Na kraniec 7 mórz, na kraniec 7 złóż, przypłynął raz kapitan, z księżycem się przywitał i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda. Na szczęście nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej w kredensie, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Z 1000 szarych biur zmęczony wyszedł chór, odstawił w kąt liczydła, wykąpał się w powidłach i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej w kredensie, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Magda Umer. Trwa akcja, proszę Państwa, Sadzimy Las, w ramach której w nadleśnictwach w całej Polsce można odbierać darmowe sadzonki. Pomysłodawcą inicjatywy jest prezydent Andrzej Duda, który wraz z pierwszą damą w nadleśnictwie Rytel zainaugurował akcję. Oto jak przebiega owo sadzenie, zapytaliśmy pana Sławomira Fiedłkowicza z nadleśnictwa Chojnów. Jest już praktycznie maj i to jest czas, kiedy te sadzonki już powolutku zaczynają się rozwijać i zaczyna być bardzo mało czasu, jeżeli chodzi o sadzenie. W przypadku nadleśnictwa Chojnów dajemy sadzonki jawora. To jest klon jawor, taki gatunek, który rośnie dość szybko, jest bardzo wdzięcznym, bardzo pięknym drzewem, ale jednocześnie no, nie rozrasta się do niebotycznych rozmiarów, za to ma bardzo dużo liści i co za tym idzie, produkuje dużo tlenu. Piotr Grabarski, jestem leśniczym. Wybrałem specjalnie jawory, dlatego że ten gatunek jest odporny na zanieczyszczenia, rzadko choruje, a tak samo, co jest bardzo ważne, jest miododajny. W tym okresie pszczoły i inne zapylające owady potrzebują nektaru i pyłku i te jawory zapewniają. To mogę to posadzić jednostkowo gdzieś tam na działce. Tak, jak ma pan niewielką działkę, to jedno drzewko wystarczy. Wystarczy. Taki soliter. I będzie pięknie kwitło, pachniało. Najpierw należy wziąć do ręki drzewko, zobaczyć, przyjrzeć się, jakiej długości i objętości ma system korzeniowy i na tej podstawie możemy już stwierdzić, jakiej głębokości i szerokości trzeba wykopać dołek. Po wykopaniu dołka układamy w tym dołku ładnie korzenie, zasypujemy miękką glebą system korzeniowy, obdeptujemy. Korzonki wcześniej trzeba rozłożyć tak, żeby nie były pozawijane, skręcone, bo już nie będą miały możliwości później się wyprostowania. I obdeptujemy glebę wokół sadzonki, podlewamy. Aktualnie mamy bardzo dużą suszę i to podlanie jest niezbędne. No myślę, że z rodziną się skonsultujemy, w którym miejscu na działce to drzewko posadzimy. To nowa działka, że tak powiem, nic na niej nie rośnie i chciałem się coś dowiedzieć, co mogę posadzić i skorzystać z takiej akcji. Wydawanie tych sadzonek bardzo często jest tylko przyczynkiem, pretekstem do tego, żeby wdać się w rozmowy, porozmawiać o drzewach, które rosną wokół domów, o tym, jakie mają z tymi drzewami problemy. Bardzo często przychodzą porady, a pani, a jak to posadzić, żeby to rosło, a u sąsiada to nie rośnie, a dlaczego nie rośnie. Także to są takie dość długie rozmowy. Wydaje się, że wydanie paru sadzonek powinno zająć dosłownie kilka minut. Zresztą przed chwilą osobiście to robiłem. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Każdemu kontaktowi tutaj z leśnikami towarzyszy rozmowa. Każdy ma dużo pytań, dużo jakichś własnych obserwacji. Dzieli się tymi obserwacjami. To są bardzo pozytywne minuty, takie chwile, kiedy ci ludzie zwracają się do nas po radę, my słuchamy bardzo uważnie tego, co oni mówią, bo bardzo często w tym jest też zawarta jakaś informacja, która warta jest zatrzymania. Aby szybko znaleźć najbliższe nadleśnictwo, wystarczy zajrzeć na stronę lasy.gov.pl. Tam więcej szczegółów. Dzielnie las sadziła Justyna Grabasz. Program trzeci to Bryan Adams. Panie Krzysztofie, krótko proszę, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. A propos tylko sadzenia drzewek. Pierwsze i podstawowe zalecenie nadzorującego nas, wesołą młodzież, na praktykach uczniowskich przy sadzeniu było: panowie, zielonym do góry. No tak, to jest najważniejsze. Pozdrawiam pana. Brian Adams, 18.31. Skrót wiadomości przed nami. Romuald Wójcik. Prawie 400 tysięcy złotych ma dostać od Skarbu Państwa Czeczen, który niesłusznie spędził w areszcie prawie 2 lata. Odszkodowanie i zadośćuczynienie przyznał sąd w Białymstoku. Mężczyzna domagał się ponad 1,5 miliona. Razem z 3 innymi osobami był oskarżony o wspieranie terroryzmu, ale sąd oczyścił go z zarzutów. Wyrok jest nieprawomocny. O szczególną ostrożność w lasach apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Bardzo duże zagrożenie pożarowe jest na obszarach leśnych w niemal całej Polsce. Średni stopień zagrożenia obowiązuje jedynie na krańcach południowo-wschodnich, części Pomorza oraz Warmii i Mazur. W przypadku zauważenia ognia należy dzwonić na numer 998 lub 112. Strażacy przypominają, że najczęstsze przyczyny pożarów w lesie to palenie ognia zbyt blisko drzew i niedopałki papierosów. 5 górników zginęło na skutek wybuchu metanu w kopalni Sheet Carbon pod Ługańskiem w Donbasie na Ukrainie. Nieznany jest los 12 górników. Trwa akcja ratunkowa. Włączyli się do niej rosyjscy ratownicy. Kolejny serwis w Trójce o 19. A ja mam dla państwa, dla odmiany, prognozę pogody na niedzielę. Otóż w niedzielę na wschodzie kraju zachmurzenie, na ogół duże, okresami opady deszczu. Na Suwalszczyźnie po południu możliwe burze, a na pozostałym obszarze większe przejaśnienia, miejscami tylko przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia w niedzielę, przypomnę, od 8 do 13 na południowym wschodzie, w centrum od 12 do 16, na wybrzeżu od 10 do 12, a wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. Zapraszamy do reklamy. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Xiaomi Mi 8 Lite za 999. OLED TV LG 55 cali za 4499. Pralka Bosch Vario Perfect Slim za 1199. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Volkswagen otwiera sezon na przyjemności. Teraz up z rabatem do 3000 zł i wieloma dodatkowymi korzyściami. Z nim każda przejażdżka stanie się prawdziwą przyjemnością. Volkswagen. Czy można mieć zielony trawnik gdziekolwiek się chce? Tak, teraz ze sztuczną trawą z Leroy Merlin to możliwe. Sztuczna trawa już za 11,98 za metr kwadratowy. Do wyboru w 3 szerokościach. 1,33 m, 2 lub 4 metry. Leroy Merlin. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład oszczędna pralka Electrolux 1000 obrotów, klasa A+++ za 999. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Ludzie pytają, jak trafić 6. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi 7 premier. Nadjeżdżają kolejne. Legendarna Toyota Corolla w wersjach hatchback i TS Kombi. Teraz z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Sprawdź je podczas dni otwartych w salonach Toyoty w całej Polsce. Już 27 i 28 kwietnia. Żegnamy reklamy. 25 minut pozostało do 19. W najbliższą niedzielę każdy będzie mógł przyłączyć się do zbiórki pieniędzy na pomoc głodującym obywatelom Wenezueli. Okazją ku temu będzie koncert charytatywny, podczas którego możemy wysyłać SMS-y w ramach akcji organizowanej przez Caritas Polska. Wystarczy napisać Polska pomaga, łącznie wysłać SMS pod numer 72052. Polska pomaga. Ewa Dudzińska obserwowała próbę przed koncertem. Ja chciałbym puścić to szybciej. Spróbujmy. To jest wyjątkowy koncert, charytatywny, w pięknych okolicznościach Łazienek Królewskich. No i oczywiście Polska Opera Królewska. Polska Opera Królewska. Pięknie brzmi. I jej dyrektor we własnej osobie, tak. Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak. Będą wykonane wspaniałe dzieła od naszych najdawniejszych pieśni, czyli Alleluja, od początku naszej historii niemalże, aż po współcześnie śpiewane i znane wszystkim utwory. Nie zabraknie oczywiście dzieł bardzo znanych utworów Mozarta, Alleluja z Exultate Jubilate, na końcu wspaniałe Alleluja Händla z Mesjasza. Także będzie to przepiękny koncert, przepiękny, a przede wszystkim cel jest najważniejszy, żeby pomóc ludziom w tej Wenezueli. Caritas tym razem przeznacza te pieniądze z SMS-ów dla Wenezueli. Także proszę o SMS-y i jeszcze raz SMS-y. Będzie można wysyłać SMS-y o treści Polska pomaga pod numer 72052. Dyrektor Caritas Polska Marcin Iżycki. Dzięki zebranym środkom będziemy mogli wspomóc Wenezuelczyków. Sytuacja w Wenezueli jest bardzo trudna. Ludzie szukają już wszędzie pożywienia. Caritas Polska pragnie im pomóc. Ludzie po prostu będą mogli normalnie żyć. Z tego, co czytałam, to już konkretne jest zamówienie na kaszę, na te podstawowe produkty, oczywiście, których brakuje. Oczywiście. Tak? Dzięki nam będą mogli otrzymać właśnie podstawowe produkty spożywcze. Kaszę, chleb, mąkę. To dzięki czemu będą mogli przeżyć. Będziemy to przekazywać poprzez Caritas Wenezuela, poprzez diecezję i polskich misjonarzy pracujących w Wenezueli. W tej chwili mamy w Wenezueli dwuwładzę. Bałagan instytucjonalny. Profesor Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka, Uniwersytet Warszawski. Tak więc od stycznia mamy dwóch prezydentów. Juana Guaido, uznanego przez blisko 60 krajów świata, i drugiego, Nicolasa Maduro, który zaczął drugą kadencję i jest wspierany przez takie kraje jak chociażby Chiny czy Rosja. Ten kryzys polityczny jest katastrofą humanitarną. Większość społeczeństwa potrzebuje pomocy. Brakuje podstawowych produktów żywnościowych, brakuje lekarstw. Każde wsparcie jest dzisiaj na wagę złota. Koncert będzie transmitowany w programach drugim Polskiego Radia i w programie drugim Telewizji Polskiej. Niedziela, godzina 25. Można pomóc, napisać SMS o treści Polska pomaga, wysłać, a numer 72052. 72052. Program trzeci, audycja popołudniowa. Brian Ferry. They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. Just then he felt alone and wished that he'd gone astray. Watch out for a simple twist of fate. They walked along by the open air. Panie Arturze, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Chciałem zgłosić jakiś poważny wypadek na A4 za Gliwicami w stronę Opola. 280 km. W tej chwili już minąłem. Myślę, że 7-8 km korkuje się autostrada A4. Proponuję zjazd na Kędzierzyn Koźle i omijać, bo tam coś poważnego chyba, bo śmigłowiec stał i widać, że utrudnienia będą chyba dość poważne. Długotrwałe, tak. Zatem przypomnijmy, A4 za Gliwicami w stronę Opola, prawdopodobnie wypadek, no i już duży korek na trzecim biegu w Trójce. Za chwilę. A simple twist of fate. Here's the ticking of the clock. Walks along with a pair of guitars and sit down by the waterfront dock where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. But how long must he wait? One more time for a simple twist of fate. I still believe she was my twin, but I lost the way. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on a simple twist of fate. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Witam Państwa przy mikrofonie Kuba Witkowski. O czym dziś? Między innymi o wyjątkowych prezentacjach i patentach, które być może zrewolucjonizują motoryzację. Będzie też o zostawianiu miejsca między autami podczas oczekiwania na zielone światło. Zapraszam. Moto wiadomości. Na początek kilka informacji dotyczących nowości w salonach sprzedaży, między innymi o Mercedesie GLC i Mercedesie GLC Coupe, które są już dostępne w odświeżonej wersji. Wiadomo, ile trzeba na te auta wydać. Za Mercedesa GLC zapłacimy minimum 175 tysięcy złotych, a za jego wersję Coupe ponad 200 tysięcy. Na polski rynek weszło też nowe Volvo S60. To średniej wielkości sedan, chyba najbardziej sportowy model tej marki. To pierwszy samochód produkowany w nowej fabryce Volvo w południowej Karolinie i jednocześnie pierwszy, który będzie oferowany bez diesli. Czego jeszcze można się spodziewać? O tym Stanisław Dojs z Volvo Car Poland. Volvo S60 odziedziczy wraz z platformą podłogową SPA wszystkie najnowocześniejsze technologie bezpieczeństwa aktywnego, które znamy z większych i droższych modeli. Zatem będzie to system City Safety, który będzie absolutną serią, nie będzie wymagał dopłaty. Jest to system, który reaguje na rozmaite scenariusze drogowe i ten system wykrywa inne pojazdy, rowerzystów, pieszych, również nawet duże zwierzęta. Do tego systemu dołączymy również system Oncoming Lane Mitigation, czyli system zapobiegający temu, żeby samochód zjechał na przeciwny pas i minimalizujący do zera zderzenia czołowe. Dodatkowo w Volvo S60 pojawi się nowy system, czyli wymiana informacji pomiędzy samochodami, z angielska Car-to-Car Communication. Na polski rynek pierwszą serią, która trafi, będzie seria Air Design, która jednocześnie ma większe koła i ma mnóstwo takich smaczków stylistycznych, które wyraźnie pokazują, że jest to samochód usportowiony. Co do tego, jak wygląda w środku, Volvo przyzwyczaiło nas do takiej nowej linii estetyki wnętrza. Jest to takie wnętrze, w którym mniej znaczy więcej. Wszystkie przyciski zostały zastąpione centralnym ekranem dotykowym. Jednocześnie do setek funkcji mamy dostęp tylko przez bardzo czytelny i estetyczny ekran. Wszystkie linie, które w tym samochodzie są takimi liniami w sam raz. To jest taka skandynawska wersja luksusu. Ładnie, ale nie za dużo. Teraz będzie o czymś z zupełnie innej beczki. Every day I look at the city around me. Tym filmem Renault promuje koncepcyjny pojazd EasyGo, który już 5 czerwca zostanie zaprezentowany także w Polsce. Samochód jest w pełni autonomiczny i napędzany silnikiem elektrycznym. Został zaprojektowany do indywidualnego użytku lub do przewozów zbiorowych, na przykład carsharingowych. It has the power to move me. Auto będzie można zobaczyć podczas finału konkursu Renault Easy City Design the Future, który ma wyłonić najlepszy projekt miejsca przesiadkowego z infrastrukturą przeznaczoną właśnie dla EasyGo. Przyznam się, że auto robi wrażenie, bo oprócz tego, że ma 4 koła i kabinę, w niczym nie przypomina tradycyjnych samochodów. Do środka wchodzi się tylnym wejściem, a raczej włazem, takim jak w latających spotkach UFO. W przeszklonej kabinie siedzi się dookoła, tak jak w limuzynach. Renault chwali się, że to pojazd robot, który jest też jednocześnie usługą, bo ma stać się alternatywą dla dotychczasowych środków transportu, także komunikacji miejskiej. Skoro o odjazdowych projektach mowa, teraz kilka słów o polskim projekcie przyszłości, a właściwie o silniku elektrycznym na wodę. Tak, tak, to nie bajki, a rozwiązanie, które działa. Stojący za projektem Polacy mają nadzieję, że technologia trafi wkrótce do samochodów osobowych. Jak działa taki silnik, tłumaczy Dorian Żarna, współtwórca tego rozwiązania. Silnik to połączenie energii elektrycznej oraz wody. Można powiedzieć, że jest to hybryda, ponieważ pompa wysokociśnieniowa z silnikiem elektrycznym napędza wodę, która wprawia w ruch wirnik znajdujący się w komorze. Stworzyliśmy go głównie po to, żeby ulepszyć istniejące już silniki elektryczne. Przy wykorzystaniu naszego silnika samochód, który ma daną ilość ogniw, będzie mógł przejechać większe dystans, niżeli napędzany ten sam samochód silnikiem zwykłym elektrycznym. Dodatkowo mówimy tu o zużyciu ogniw. Dzięki naszym wyliczeniom wiemy, że ogniwa byłyby w stanie przetrwać dłużej. Można teraz oszacować, że zamiast tych 10 lat może być to 12 albo nawet więcej. Teraz trochę statystyk, bo Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar podał najnowsze dane dotyczące sprzedaży hybryd. W pierwszym kwartale tego roku na polskie drogi wyjechało ich prawie o 1/4 więcej niż rok wcześniej. W sumie w styczniu, lutym i marcu zarejestrowano w Polsce ponad 6,5 tysiąca nowych aut z takim napędem, a hybrydowym liderem pozostaje nadal Toyota. Ciekawe wieści płyną z PKN Orlen. Do końca przyszłego roku ma być gotowe Płockie Centrum Badawczo-Rozwojowe. Podpisano właśnie umowę na jego budowę. Do czego posłuży ten ośrodek badawczy? Między innymi do tworzenia własnych paliw, mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek. Będziemy prowadzić badania nad udoskonalaniem tych paliw, nad dodatkami do paliw. Będziemy prowadzić badania nad własnymi patentami, nad własnymi licencjami. Dziś, inwestując w petrochemię, musimy generalnie szukać licencji. Budowa centrum badawczego pochłonie ponad 180 milionów złotych. Teraz informacja z kategorii pół żartem, pół serio. Niemieccy policjanci przecierali oczy ze zdumienia, gdy przyszło im ustalić przyczynę zatrzymania ciężarówki na pasie awaryjnym w ciągu drogi A3. Okazało się, że węgierski kierowca nie wytrzymał głodu, który złapał go w korku spowodowanym robotami drogowymi i... Szerokim gestem, więcej, więcej pary, idioto! I wyciągasz parówki, parówki wyciągasz. Tak, tak, postanowił ugotować parówki. Co na to policjanci? Oczywiście wypowiedzieli głośne nein. Parówkowym skrytożercom mówimy nie. Kazali ruszać, a wurst po węgiersku okazał się być wyjątkowo drogim daniem, bo kucharz musiał jeszcze zapłacić 100 euro mandatu. Temat tygodnia. W tym tygodniu wracamy do minicyklu, w którym pytamy o różne zjawiska i zachowania na drodze. Tym razem korki, oczekiwanie na zielone światło i kierowcy, którzy nie szanują miejsca między samochodami. Spotkali się Państwo z czymś takim? Sznur aut, czerwone światło i za krótki lewoskręt, tak że wszystkie samochody się nie mieszczą? A nie mieszczą się, bo część kierowców zostawia przed sobą nawet kilka metrów miejsca. Gdyby włączyli myślenie, na pasie do skrętu zmieściłoby się kilka dodatkowych aut, które niepotrzebnie blokują jazdę pasem na wprost. Co na to podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji? Nie ma przepisu, który mówiłby wprost, i jaką odległość między pojazdami na drodze publicznej mamy zachować, w szczególności kiedy pojazdy są unieruchomione. Natomiast no, dobrze byłoby, żeby ta odległość między tymi pojazdami była mniej więcej taka, żeby na przykład jeśli zbliża się pojazd uprzywilejowany, żeby móc wymanewrować, żeby móc wyjechać z tego miejsca w prawo bądź w lewo, w zależności od tego, chociażby po to, żeby zrobić korytarz życia. Czyli tu nie chodzi o to, żeby to było zderzak w zderzak? Nie, absolutnie tutaj nie chodzi o to, żeby to było zderzak w zderzak, no bo możemy utknąć w pewnym momencie, już abstrahując od takich sytuacji, gdzie samochód przed nami może ulec awarii. I co wtedy? Ani w prawo, ani w lewo. Wszyscy za nami musieliby cofać, więc ta odległość musi być taka, no do tego, tak jak do każdego przepisu czy zasady ruchu drogowego, trzeba podejść ze zdrowym rozsądkiem. I tak samo tutaj. Nie zderzak na zderzak, nie straszmy tego przed nami, bo czasami jest przed nami ktoś, nie wiem, młodszy, mniej doświadczony, mniejszy ma samochód. Nie straszmy podjeżdżając pod sam zderzak, bo jest to wręcz niekulturalne. Natomiast ta odległość metr, dwa, nie więcej byłaby najlepsza. Pan jako policjant ma takie poczucie, że czasami nie szanujemy tego miejsca na drodze, przez co ktoś inny na przykład się nie mieści. Trzeba powiedzieć, że generalnie Polacy tego nie robią. To jest odstępstwo od reguły. A dlatego, że to jest odstępstwo od reguły, to niektórych z nas to po prostu denerwuje, mówiąc po ludzku. A może to jest kwestia różnic między dużymi a małymi miastami? Być może. Trzeba powiedzieć, że właściwie Polacy to zbyt małą odległość między pojazdami mają, bo jeśli ktoś odpukać uderzy w tył jednego z pojazdów, które stoją przed sygnalizatorem świetlnym, i te samochody, jeśli są blisko siebie, to wtedy jest uszkodzony więcej niż jeden czy dwa samochody. No właśnie, kto wtedy ponosi winę? O, jeśli te samochody były bez ruchu, no to ponosi winę ten, jeśli te samochody były widoczne i mógł je zauważyć i powinien, to ponosi ten, który uderza po prostu w tył tego pojazdu. I wtedy z OC tego samochodu, który w nie pierwszy uderzył, a później w konsekwencji kolejne zostały uszkodzone, no to OC tego samochodu naprawi pozostałe samochody, więc to są koszta czasem naprawdę ogromne. Czyli tutaj nie ma ryzyka, że odpowiemy za naszą dobroć, czyli za to szanowanie miejsca? No nie, tak jak mówiłem, tutaj nie ma przepisu, który by na zwykłej drodze, abstrahując od tuneli, bo tutaj regulacje akurat są, ale na zwykłej drodze publicznej nie ma przepisu, który by mówił, że ta odległość ma być pół metra, czy ona ma mieć 3 metry, nie więcej niż 3. Nie ma takiego przepisu. Zdrowy rozsądek po prostu. I tak naprawdę jest to temat, w którym warto przypomnieć, że nie denerwujmy się jeden na drugiego z byle powodu, bo tak naprawdę, jak spojrzymy na to bardzo obiektywnie, to jest błahy powód. I z tą cenną uwagą zostawiam dziś Państwa. Proszę dziś bardzo uważać, bo to w końcu początek majówki, więc na drogach tłoczno. Pozostaje mi życzyć Państwu szerokiej drogi i do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Zgodnie z radą słuchacza spróbowałem rozpoznać po twarzy, kto dzisiaj prowadzi listę. Spojrzałem. Bez wątpienia kolega Baron, chyba że... Chyba że się zmienił. Za 6.19 to Tanita Tikaram. In the morning when I wipe my brow,